الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فدير خوشي دلائل عقلی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یووالی باندھے ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ یو دے اور دوسرا ذات اور صفات کے سوک شریک نشتا بیان کا دلائل عقلی یو دے اور دلائل عقلی دا سیدی ہوں کہ کافران دا منی مثل تو مثلاً رازق سوچ دے دی ہم دا منی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ رزق دفار چکم اسباب دی اگا اسباب دا اللہ تعالیٰ کو اختیار کی دی اور دا اللہ تعالیٰ دا خزانوں میں دا غرسکن تقسیمی دی و رزنا اللہ تعالیٰ دا رمنو ورے اور دیا قزمکو کہ اللہ تعالیٰ اگا بارانون اور ربو صرف فصلنوں کی کہ دا عام مخلوقات و دارمدار کی جن پہ دا غصیون باندیوی اللہ تعالیٰ اغدی کے پیدا کی کافران ہم دا منی چا ما سواد اللہ تبارک و تعالیٰ نا بل سوگ دا کر منی سکولے ورسر ورسر دا اللہ نور قدرتنا بیانی دی کہ دا قوت دا سنوائے دا عردو دا تاصل اچھا کر کرے دے دا تمام مخلوقات تاثرہ جمع کر دا اوریدو کا دی طاقت با نمسو کم قادر ہوں گی مجھے سمیع سکون ادا سے جوہولی سی تو قدی کچھ کم طاقت اللہ تعالیٰ دا اوریدو اکھرے سو کم قدی با نقادر ملے اور داریں گے اللہ قدی صرف کچھ دریدو کم طاقت اکھرے ما سوا دا اللہ نا دا بل چاہتا اختیار و قدرت کے دا خبر اشتردے نا سنگا دا سی کانا اولا اندو گلی دا کافران ہم دا منی کہ دا اوریدو دا طاقتنا او دلیدو دا طاقتنا دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا علاوہ بل چاہتا حاصل ندی دا کارنا قول کے اللہ دے اور دیا اللہ تعالیٰ پر قدرت بیانی گی کہ دا ملنا جندے دا جندی نا مل پیدا کرن کہ دا سوک دے دا جندے نا سوک مراد دے دا ملنا سوک مراد دے دا دے تفصیل دا روان دے کہ دا دے دل جواب ہم دا دے چا اللہ تعالیٰ دے نا دیا تاسو دا اللہ نا غیر اللہ کا رکھتا لے وارے دے تا کم دلائل والے تاسو اللہ دے خو دے اور نور و مخلوقات تا دا نسبتنا کہوئے دئی طرح اس جواب میں لا جواب دی پاتی شوی دی یو دا مسئلہ بیانے لگئی اخبلا اگر گمانو نا دی تخمینی دی خیالو نا دی تو بدے خبرو پاندے دئی طرح توس مضبوط دلائل یو ہم نشتا اور ورپسی بیا بیان دچا دے دا حقانیت دا قرآن مجید دے قرآن تا بدئی غلط غلط نسبتنا کول دادا ویچ دا قرآن پیغمبر دقل زان نجو کرے دے دادا اللہ طرف ننبے نفدے موقع باندے ہم دے کسانو تا قرآن چلیں ورکی چتا سکم فصحاب لغائے زان تسوائے پدی میدان کی پکار دادی چتا سو ہم دا سی کتاب لکھے اور یا کم از کم کو پورا نشے رہلے ہیں اسی صورتنا سایتنا سمزامین دا سی لکھے لیکن بالکل تو زید دے باندی چھ دے مقابلہ کرے ہوئے دا قرآن سرا جائے پری خودا اور توری راوا بستے غشی راوا بستے لنگی راوا بستے چې بیا د هغې معلومات تاسو ته حاصل دي د غزوه بدر نه تر کومې زمانې پورې دوی بیا جنګونه کول د مسلمانانو سره، لیکن د قرآن سره دوی مقابله نه شو کولی. د هغې بیان الله تعالی کوي او آخر کې فیصله دي چې کوم کسان په دې ایمان راوړي د هغوی څه حالت دی، اور کوم کسان چې د قرآن نه منکر دي کافر دي د هغوی څه حالت دی. دا هغوی د انجام بیان په آخر کې کیږي. اصل کې دوه مضامین دي په دې رکوع کې، یو دلائل عقلیه د الله تبارک وتعالی په یووالي باندې، اور دویم د قرآن حقانیت سره سره د پیغمبر علیه السلام رسالت ثابتېدل. دا دوه اهم موضوع د دې رکوع دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم، پیغمبر علیہ السلام دې ته وایي سوک روزي او رزق درکوي تاسو ته من السماء دا آسمان نه پورو لګدارانو سره. سما نه مراد دلته سری طرف دا آسمان نه بارانونه راشي، او هغه بارانونه چې کله په ځمکه باندې ولګي نو تاسو ته معلومه ده چې هغې سره الله تعالی دا هر سره زرغون کړي. ولارجی اور بارنگی دیز مکنا پزر غنولو دلی قسمونو سرا، آسمان نباران سو گو رئی اور زمکہ کی بیالا قسمونو سو گئی. ستاق و دمر قدرتی چیز مکہ با نرمہ کی آئیتی با تخمون آواچے او داددانی پا دیز مکہ کی دن چاو دیدل بیاددین دا سے نازک دیگ راوطل دمر منون خارا عزید پاس پرتوی اور بیاد آگین سا عجیب عجیب بھوکے اونی جو ریدل دا کارونه سوچ کوي. ام مین لکو سماع یا سوچ اختیار من دی چا دا قوت سانی آستاس ہو دا قوت دا اوری دو استاس ہو دا اختیار دا چال آس کے دے دا دا اوری دلو دا سنوائے دا قوت ور قوم کے سوچ دے استاسو کو دی بتانو کے سوچ کر نشت ورا نن دا تب کم حد ترسی دلی دے دا تیری اور علاجونا کم حد ترسی دلی دی لیکن فدی دا دی قدرت نشتا کہ ما برزاد کنی ندی بورسل سوچ دے اسم نشکر ول ابسارا یا اختیارمند چا دا قوت دلی دو سوک دے دا سکر کی چادر کری دیو دی کہ دا قوت چا چو دے چو پا کم اس طرح کہ دا قوت نیس کا دنیا راجہ میں کسا بولتے ہوئے سا دا اوگو دیو پا دیو بو کہ دا طاقت چا چو دے جواب ان دک کرو دے چالا ما سوا دا اللہ نگا چاروں اسو کیو دے نیشی مخالقیت دا اللہ حکمان لو رازقیت دا اللہ حکمان لو دا دعا کی دیئے خدرید آئی ومن یخرج الحیاء او سوک کیا غزات کے روضا سی جوندے من المیت دا مرینا از مکہ بظاہر اچھا دا شنبو کی تینا روزی بوٹو کی حیات تے از مکہ اچھا وا دو اچھ از مکہ دا شنبو کی رئیستون کے سوک تے اور دارنگی دا جوندے انسان پیدا کن کے دا نطفینا نطفہ اغسدہ ملدہ او د دې مخېنا دا چې انسان پیدا کوم کې ژوند کې سوچ او یاد ځانا د دانې نه داخله او وږي اسکل دانا او مراد دې تلو وګو تو کو راي دې بوټو تو کو راي او دارنګ دا اګینه دا په چی اسکل دا کار سوچ او مؤمن د کافر نه پیدا کېدل عالم دا امینا پیدا کیدل دا کارونا سوک دے مومن جوندے دے کافر مڑے دے عالم جوندے دے ندا جوندی دے دے مولونا پیدا کون کے سوک دے اندہ کئیو جواب دے چدا اللہ ندرین دا صفت ثابت سو چا اللہ محیی دے جنور کون کے سیزن اللہ روح چون کے تسیزن وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ أَوْ رَوْضَاتِ مَرِي مِنَ الْحَيِّدِ جَنْدُونَ مَرِدِ جَنْدُونَ رَوْزِ مسلمان نے کافر پیدا شی، عالم نے جاہل پیدا شی، اور دارن کی چرگ نہ گئے پیدا شی، دا سے انسان نے نتخو اور پسیفر مفدی کے دل صفت دا اللہ ثابت شمہی مرکون کے راشیاؤ روح اس دن کے راشیاؤ نصوب کے اللہ تعالیٰ صلور صفات لگ دے کے بیان رازق خالق محی اور محی دا سلور صفات ومن یدبر الامر او سور پہ آغا ذات سے تدبیر کئی جدی طول اکارون و نظام جوڑی جدی طول اکارون الامر بل استاس سمائی چا لکلان دے استغراف کی دے کائنات کی جسم رکارون دی داغی انتظام قون کے سور پہ اندر روزا دا ټول نظام یو سلسله سره چلیږي. هر یو څه تاسو سوچ کوئ ورته دی له دې انسان دی حیوان دی چرنده او پرنده دا هغه تنظیمات کوم ته سوچ دی سوچ دا څومره مخلوقات دي په دې روی زمين باندې او دا هر مخلوق ځان له مزاج دی ځان له تجربه دی ځان له خوراک دی انسان دې په سوچي دا انتظام چلون کې د تمام امور سوچي یو الله دې ماته وعده الله نه حضرت سليمان عليه السلام یو ځلې چې الله جس کا مخلوق لمن مستعور کوم مشور کوله خیر واقعات دې رااله چې اجازه ته چې زادې بحري دا آبی مخلوق نه دی سمندري دغه پر قرات انتظام وکړ څومره مدا دا غیر پاره هغه خپلې تیاری دي پاره هوا دانی چلی دي ډیر پاره کې خراب نشي دا واقعا دا بیا چې کړه دا هر څه تیار شول اوس مخلوق پر راځي دا سليمان عليه السلام نن باندې اول سمندري سيزونه شروع شي یو مه راغه دوی چې څه سيزونه پاک کړو هغه څه دي یو نړۍ ته سليمان عليه السلام ته وي چې بل نه وای اپ سې دا پروت چشپاگ نیاز کو کم تیارے شو اگر یوں نوڑائی دو ملسو بلے چاپنا دا غنون مخلوق کو بزائے تو اے اللہ حدث پر آگے پرز میں داگے چی دا دم رشیان بی دے نظام دا گورس آسان دا سوک گئی اللہ تعالی ہم دے علاقے دیو کلی دیو محلے دیو کور انتظام دے کتے مخلوق دانی شکولے دا کارتے ہوں کہ اللہ فسيقولون ابوئي الله بل جواب سوئ ارازق الله دے خالق الله دے جن ورکون کے الله دے مرد ورکون کے الله دے دا ہر شی نظام تدبیر دے ان کے الله دے اندہ جواب تے جو چدا کافران دی تا تما وقتی میں چدا آگا دلائل اقلی بیانی گی چی گریاد ساتھ خصم مقابل ہم پا دے اقرار کی چی او تا سوئے کنے جادی آگئی چی سر تو کی دلائل کو آگا دی چه خصم ایم امانی دلتا خصم ایمانی کافر منی چه او دا کرون که انکے ما سیوا دا اللہ نبل سکنیس کا زمان خدایان دا کرونی سکنی فقل لکا اور کوئی آتی غمبران افلا تتقون آیت آسو زان نبج کوئی دا کفر او دے شرکنا چه دا ہر چه منی دا پکار داری چه دا کفر او دے شرکنا زان بج کے اولی تاسو سم کار کرانی اولی تاسو مکن فقابتم اللہ پس دغا صفتن والا اللہ و اللہ تعالی دے دغا صفتن والا چه دا پینزم اختی بیان سے ربکم اور داس اللہ چا کا پروردگار تاسو دی الحق اور دارن دی سردار رشتی نو پروردگار ان کا پتا تاسو حق رب ان تک کرو دا ددن علاوہ نو رسیزن تا تو خدایانو نمونہ ورکول یاد دغا ای سردار سے تعلق ساتل دا ذاتے دی فما دا بعد الحق پس سشه دے پس دے پیدو پیدو یعنی ندے پس دے پیدو حدود حقنا اللہ دلال مگر گمراہی چه حق دے پیدو دے گمراہ سکتا دہا دو چیزو ندی اب حق طرف پر آجو چه حق دے دے گمراہ طرف تر دے فما گا بعد الحق دے پس ندے پس دے پیدو حدود حقنا اللہ دلال مگر گمراہی چه حق دے پیدو دے گمراہ فانا تیت رکول سنگلالو رے سے تاسو دے حقنا نا حق اور باطل کا سنگلالو رے سے فکم دلیل تاسو حق رے خودو او دل طرف تا سلا لے فَأَنَّا يُتُسْرَفُونَ پس پکن دلیل سرا دا حق نا باطل تولی دے تا سر سدلائل ستا چا حق مفروخ دا باطل طرف تلا لے کذالکا اللہ تعالیٰ ہوئی لکا سنگا چا پدری بانے گمراہی ساتھ دے شو یقین شیدہ مدارنگی حقت کلمت ربکا پورا شیدہ کا فیصلہ درستا حقت کلمت ربکا پورا شیر اپنے صلح درفستا علاللزین فسقو پاغ دسانو بانی چنا فرمانان دی آغا فیصلہ داری چا اللہم لا یؤمنون دی ایمان روری دی ایمان روری دی قسمت کی ایمان شتدنا دا فیصلہ خدا وندیدہ او دا مکمل فکر زیدنی دا فدخ دسانو باندی تو مخت لاغی کم بیانو شا سرد زمرا دلائلنا بیا ہم دی ایمان لگو انو قدی دا اللہ زلی فیصلہ بلکل فٹتا او دا پی ثابتا لی چا داخل ایک ایمان لاری نا جہنم لگو دی قل قوا پیغمبر علیہ السلام دی تخی شرمی حل من سرط آئیتم آیشتا دی دا مددگاران او دا خدایان استا سنا من دا سی ذاتنا یبدا الخلقا چی پیدا کول کری دی اول دا مخلوقاتو اول دا مخلوقات اگئی پیدا کری دی استا سو دا خدایان کتا سو خدای سو کشتا اوہا استا سو دا خدایان اسی شی پیدا کری دی که یو مچ قدرې پیدا کړی نو خپل تاسو فائ کې تاسو خدایان دې دا مچانه پیدا کړی دي نه ټول یې پیغمبر دې تا حل من شرکائکم آیست دې د معبودی استادونه من داسې ذاتونه یبدا الخلقا چې پیدا ولې کړی پیدا کولې کړی اول زلې د مخلوقاتو ثم یعیدو او بیا دې ګل دې کوي پس د مرګنا تاسو په خدایان کې تاسو ښه نشته پدې جواب نه درکې قل تو توا الله یبدا الخلقا الله پیدا کړی دا مخلوق اول زلی ثم یعیدو او بیا دې ګل دې کوي پس د مرګنا د مرګ نه رسول دې غزاد بیا ګل دې کوي فالا تو فقوم کوم طرف تواله له شیطانو کوم طرف تواله له حق مو په هوډه بل طرف تلاله ایفه کړی کیږي اولیدلتا درشتیاونا دروغو طرف تا دروغو تا تلل دیتا ایفه کوئی ایفه کوئی تلل دیتا دروغو تا مانا اولیدل دی دروغو تا تاسو دی دروغو تا اولی واولی تا تا کم دلیل واولی تا قلی اتیغم در علیہ السلام دیتا حل من سرکائکم آیا اشتر اسلاسو دی خدایانو دی مددگارانونا من داس ذاتونا یا دی الالحق چرا سول کولیشی حق تا تاسو په خدایانو ته داسې سپڅلتیا ته ځای کې چې هغه سره حق ته ورسی دا په دې ځان ځکه مټی دي نو کدی ته له جواب ورنې کی نو فقل تو ور توا قل الله يهدي للحق الله تعالی رسول ته حق تا دا الله تعالی قدرت او صفات دا چې دا مخلوق حق ته رسی دا په میدان باندې وځي متان متان انسانان دار افمن یادی آیا حق ذات یادی الالحق چاگا خودنا دا حق لاری کئی لکا اللہ تعالی اللہ تعالی خودنا دا حق او دا صحیح لاری کئی احق لا اقد دے قبر دے ایم تبعا چتاب داری کئیش دا احکام دا دا امن یا حق بطان لا یهدی چنشی مندے لار دی الا ایم دا مگر حق وقت دا خودنا اکڑیشی در بطان خودی اگل پخل لار نمونی او په ځان دي مراد د هدایت د بوتانو نه چې دای انتقال دی او مکان نه بل مکان ته نشي کوی اوس دلته ولاړ دي دنیا صاحب ته الته لاړ شي دلته مراد د هدایت نه انتقال دی او محل نه بل محل ته ځکه بوتان نور بلاګان کو کولی نشي نو الله تعالی وايي هغه ذات چې اگر رسول حق ته کوي دې لایق ته دی خبره دی چې دغه احکام ومنل شي یا هغه بوتان لا یهدی چې نشي مونږ لار دی إلا أن يهدى مگر هغه وخت د ته خو دنه کوکړې شي چې دې ځای نه اوسې بل ځای ته بل ځای نه اوسې بل ځای ته فمالکم الله وي سشوي دي پتا سو باندې اوس دلیل دې تاسو لرا کای پتا کوم څنګه فیصله کوي تاسو څنګه دا فیصله کوي چې انهم شرکاء الله دا د الله شریکان دي تاسو سره دې دلیل نشتا اونې تاسو غلطه فیصله کوي دې وای دا الله مددګاران دي دې دا الله سره دا کوي دا کوي دا دلیل نشته دا فیصله کوي وما يتبعوا اكثرهم او تابعداري نه کوي اکثر بچانا د دې خلکو نه په شرک الا ظننا مگر د ګمان د خپل ګمانونو دې د ګمان په سیدي بس تخميني لګي دې سره حقیقت قطعي د لایل قطع نشته او ان ظننا دې دلیل خبر لا يغني من الحق شيئا فاذا هو الكلي فبار د حق شيئا هس دې دلیل خبر هغه سره بالکل د حق په اړه څه فائدہ حاصل نه کیږي که شه ده دی دلیل اندی سر بتا سا سنگا ثابت که حق دی سر نشی ثابت دی حق دی اس بات دا پار دلائل قطعی پکاری او دی سر چه سمرا خبری دی دا بی دلیل دی چه دی دا داوی کئی چه دا زمو خدایان دی داکل پدی دی سر سند نشتا این نظرنا پتا چیک سر بی دلیل خبرا یا گمان لا یغنی من الحق فیدن ورکی دا حق پا بارک شیعن حس شیع ان الله عليم الله تبارك وتعالى عليم بما باغا مال باندې يفعلون کې دی کوي تر اوسه پورې خدا د کافرانو خلاف دلائل عقلي قائم شو تسلیم د دې دلائل وکړو او سره د دې نه بیا هم ایمان د ایران له خپل کفر باندې ثابت پاتې شو تنقیدات پاغي وشو اوس د دې نه رسو اس بات ته حقانیت د قران وما كان هذا القران ان جدا قران اي قراش جو كيشي من دون الله سوا الله لا دي بنسبت کو چی پیغمبر تو زال جو ہے اللہ تعالی کے رب کو چ ندا کتاب داس کتاب دے کہ ما سوا اللہ نہ بن سو قادر کو جوڑو لے دی نہیں ولكن تصديق الذي لكن نازل شيء دا کتاب تصديق الذي دا پار دا موافقت او دو چا دو تصديق الذي ده هغه کتابونو بین هدیه چې د نن مکه مکه چې تورات انجیل له هغه چې د قران په اړه کوم پیشن کوه کړي دي کوم صفات بیان کړي دي هغه تمام صفات په دې کې موجود هودې موافقت ته انکه داغه کتابونو دي او تفصیل الکتاب او دا تفصیل د احکام مفروض هودې کتاب له مراد احکام مفروض دي کوم احکام چې فرض کړی شي دي په مدانه په دې کتاب کې داغه تفصیل موجود دی قران کې لا ای بفیه نشتر شک تحقانیت دکاکی دی کتاب کی من رب العالمین تدی حال کی چی دیر آغل دی دو طرف در رب العالمین دا اللہ دو طرف مر آغل دی شک پکی نشتر تفصیل دو تمام احکام محفوظ ہو دی او موافقت کرن کے داغ کتابون دی جتن کتابون دو دلے مخی تیر شیوی دی ام یکونو نا بلکہ وائی دا کافران افتراہو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دو زان نجو کڑے دی دا قرآن دو زان نجو کڑے دی او پیغمبر د ځان له جوړ کړو تاسو دا په انسان کې انسانان یې ټول وای پیغمبر علی السلام دې تا تاسو به صورت مين مثله راوړ تاسو یو صورت چې هغه په شان دي چې قرآن په فصاحت بلاغت ته بیان د مزامین او د دې چې کوم مسلوب طرز بیان دي او دلائل کوم مخه تجری او کوم سکری واقعات او مسابقه بیانې تاسو دا سی صورت راړي چې هغه مزامین ای کې داسي د کوم مزامین چې قرآن دي چتر راړي شي وضعو اورا اوبلے دلی کار دپارا من حقا سوک اس دساتن چی طاقت نرے تاسو من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نے چی پچا پانے تاسو وسرسی کاغا پیریان زان لراولے کہ انسانان داولے کہ دیوان داولے را جمع چینا مخلوق پر قرآن پشانی صورت کیوں گئے ان کنتم صادقین کتاس رشتی میں پدے خبر کی چی دا کتاب زان نجو کر شوی دن تاسم سخو گئے نشکولے بل کذبو بلکہ دین اس بد درو ہو گئی بما لم يحيطوا فسبب دي چې نه حاصل کړی دوی چې نه حاصل کړی دوی بعلمه علم د دې کتاب د دې کتاب معلومات دې حاصل نه دي په دې باندې کویږي نه چې نه کویږي د دې وجه نه نسبت چاته کوي دې کتاب ته کوي چې دا د ځان نه جوړ کړی بل کذبوا بلکې دوی نسبت دروغ کوي او دروغجن غني بما سبب دې لم يحيطوا چې نه حاصل کړی دوی بعلمه علم د دې کتاب ولما ياتهم اولا ترسن دراغله دي کافرانو ته تاويله عاقبت انجام دي لا ترس عاقبت انجام دراغله دي خبر کي انجام دي راشن بیا ودا خبر تم سري ناسي كذلك كذب الذين دعوا رنگ دروجن غلو هاغه کسان من قبلهم كه مخد دينو اغل خدا انبياء تا نسبت دروغ خل انبياء دروجن غلن دا دغه ټول يو ترتيب فانظروا غورا کي فتان عاقبت الظالمين څنګه انجام دي ظالمانو اغل پر الله تعالی سو غورا ودارنګ انجام بد دي کسانو می چې دی کلا دا کتاب منی نه انجام وی د خپل بدر امور غزاګانو کې جسور سر وو ومنهم بعض الذين من هاغه سو کې یؤمنو به زرد کی ایمان دراوري په دې باندې انو سم په کدا څه کسان شتا په یو قسم کې ایمان شتا او ایمان مو په دې کتاب راوري لیکن ومنهم او بعض دې کا کرانو نه من هاغه سو کې لا یؤمنو به چې هغه بالکل ایمان راوري په دې کتاب وربک عالم او رب تعالی دې من مفسدين مفسد کوم فساد کون کن اللہ تعالیٰ خبر دی جدی کہ فسادیان سوکتی ظالمان مسلکان کافران سوکتی قلو ایتی غمبر علیہ السلام آمین یرز خکم سوک رزق برکل تاستا من السماعی دا آسمان نکو رولی دا رحمون سرا ولرز رزق مکنا پرا زرغنے لی دا فسرون سرا دا بوت سرا ام من یمدی کس سماعی آسو کتیار من بچاتے دا قوت دا ریدو ولد سارا دا قوت دا ریدو یعنی دا غبونو دستر گو اختیار من سوکتے ومن يخرج الحي سوف يباس جنده من الميت بمرنا ويخرج الميت ويباس مره من الحي بجندنا ومن يدبر الامر اصوف انتظام كي بتمام قارن بدي مخلوقات دا عرش نواق تر فرش فور كدا سمرسه نبي بدي دور انتظام كون كي سوكتے فس يقول امام قبول دا تاثران تاتج الله والله تعالى زتبل سجاني شكوري فقلت ورطوا يا حقلا تتقون آتا سزان نبتتا دا شرق و دكفرنا الله نور وجهنته فذلك قد ذكرت فتن على الله الله تعالى ربكم رب تاسد الحق فرشتنا رب الاستعاره بندغه فما بعد الحق فص مستوي فص في قول حقنا الا الضلال النظر گمراهي فاما تصرفون كن طرف طوال له شيء تاسو يعني تقم دليل سر الحق نقاص باطل تا طوال له توحيد نه کوي شرک نه واسطه فذلك على قسم الله تعالى قد بان بعض امرائي سابقه كريبا دارن يا حق كلمه رب ورسولته صلى الله عليه وسلم الذين فحق تصارف فسكوتنا فرمانا لي انهم لا يؤمنون تريد ما لغوني قل او پیغمبر علیہ السلام نبی تا حل من شرکائکم ها اشتره لدی معبودین استاسنا لمددگاران استاسنا من حغسو یدع الخلقا چه پیدا چول قید دی مخلوقات اول واری سم یعینوه او بیاد ایسی دی دی جلدی کئی پس تمرگنا داسشتا تتاس او آیا دا خبر او پیچ دی پر یادی اختائی نیدی دا آخرت دی نیدی نبی اللہ تعالی سم یعینوه دا تفوز دی نیدی وجد دی دادا اگر کبی دا آخرت میں انکار کئی تو آخرت یو امر مسلم دی دو وجد ظهور دی دلائل بدینا دی دا انکار تشان دنی ذکر اعادی خبر والا و نبی اعادی نی دی پیدای خوی جدس ومنگ اندہ دنیوی جن دی دیا دی دی نیشتا نا خرستا نا جنشتا نا دی رکستا تو کل تکن اللہ تا دوست کی سمو یعی دی را تغیر چستا سو خدایان جدا سو سوچتا چدا خلق نیشو جا دی دی جن ورکن دی خدا نمی تاسو جوابو کو جنہ دی اگر چدا آخرت منکر دی لیکن معاملہ دا آخرت دا امر مسلمہ خبر دا مسلمہ دا دوڑی الہود دا دلائلو دا براہین دا آخرت نانا دا دی دا انکار پتھان دنے انکار دی ذکر سمو یعی دی دا لسکا دی قل یا پیغمبر علیہ السلام دی دا اللہ یا دول خلقا اللہ تعالی پیدا چول تی اول یاری سمو یعی دی اور جیادہ اعادت دی مخلوقات تی فا اللہ تو فکون کن طرف توال ہو جیسے یعنی دا حق میں تاسو دریغ تولی والی لیتے ہیں قل یا پیغمبر علیہ السلام دی تا حل من شرکائکم آئیس کرد متتاران و خدایان استاسنا من حرسو کیا دی الان حق دی رسول قولی شی حق دا فدی تالی جواب نگر کنو قل طور تو یا پیغمبر اللہ رو اہدی دن حق دی اللہ تعالی رو امین قلتا حق باندی اپا من آیا حرسو کیا دی الان حق دی چی حوضن دا حق لاری کن چی دا الارا شی نو یا دی تو مانا دا خودن سرا او چی لان راوی ہے چی لدہ ہدایت نو مانا دا روانو دا سرا یهدی للحق روانه ده حق یهدی الى الحق خودنه ده حق اجوار تبرا فرض ده احق و آیا آغا ذات ها جاگا خودنه ده حق لاری کئی احق و ذات لاری کرده خبر حیم تبعا چه اتباو کرده سیدا اقام ده اما یا آغا ذات لا یهد بی چنیش من ده لار حقا الا ان یهدا مگر حقا وقت بتا خودنه اکرشی لگا بلان غریجانان سلار نمونی او مراد ده هدایت نو بیجای زینا بل جای تک بدلی دن دی دل کل جو مقامی نہیں شکتے لہاں تو سوے پوزے کے لیے زمین بل جای دیسی ان در ہدایت مانا بیجای زینا بل جای تک نقل کے دن دی دا خدا آن جو دل نقل نہیں شکو لے آن کا نبا بیدی مراشو بیجای زینا بل جای تو اس کے لیے بتا جا دکن تو ایسا کل تو اترے گا فما لکم پسد دل اندی اس کا رکوارا کئی فتا خنون سنگا فیسلے کھویں پاس ہوں فما یتبع اکثر ہم او تابداری ہوتے اکثر دو چاہ دو دا قرآن کو شرک اللہ جنہ مگر دو تقینوں دو دمانوں دو دو دلیل قدروں انہ جنہ دو شکر دو دلیل قدرہ لا یغنی من الحق شیعہ پیدا نور کئی حق بزارک شیعن حصے دا حق بزارک ذرہ بردہ پیدا نور کئی دو دلیل قدرہ دا قانون دو چلا قائد اس بات کا دلائل قدیم یقینیوں سے رکی گی زنی دلائل سر آتی جنہ ساتھی دیں گی او دیکھ دیکھ دو خدایتور نسبت کئی یعنی آقائد تیرا ولی و آقیدہ کو دلیل قدیق واری دے سر کو دلیل یقی رشتہ جنہ نفس دا جمانی دی زمان دے دلیل خبرہ دا ندے سر اثبات دا کلی نکی پرکی گی نکی گی ان اللہ بی شکا اللہ تعالی علیم عالم لگی ما فاغا مالی و فالون چ وما كان هذا القرآن نجد القرآن أن يسترى جهت رشوه من دون الله سوى الله تعالى ولكن تصديق الذي لكن ما ذل شوه ده كار ده موافقت ده آخر كتابنا بين يدوه شمسكي جدن داغي تصديق تي موافقت ورسلتي وتفسير الكتاب ده كي بيان ده چاره ده احكام ده كم احكام ده فرض ده كي انسان بانده لا رأي بزيه من اس كده شك ده حقان يتبه قرآن كي من رب العالمين فدا سحال كي چلو طرف رب العالمين مده ان يخرجونا بالقوائد دا کافران استرا ہو پیغمبر دا کتاب دے جاننے دے کرے دے ان کو اے پیغمبر دا کتاب صدا خبر صحیح دا تاسو دی صورت تا سن راڑے اے صورت اس نہیں تو مقابل کی دے دے سرا شان دے قران اے صورت تا سن راڑے سن جانے دا سن وضع من استقاتم او قبل تاسو اغه سو چې طاقت لري تاسو دا غیبانو من دون الله سوا دا الله تعالی نه تاسو ته اجازه ته چې څوک راولای راولای ان کنتم صادقین فی انهم مخترا تقدیر کتاب سے رسی ہے کہ دا قرآن کو